أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْحَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اس بڑی آیتوں کی وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا نور دلائل عقلیہ اللہ ذکر کئی او دا انسان پا ذہن کے دا خبر خ مضبوطی خ پخی چی اللہ وی انسانا زیویم پا خپل ذات او صفاتو کے نو چار کلم ما دا ذان سر سوک شریک کڑے ندے نہ پخپل ذات کے اور نہ پخپل صفاتوں کے انسان استادا تصرف نشی کے دے استادا اختیار نشی کے دے چت اللہ وی زما د پارا حصہ داران مقرر کے دادا بادو ذمہ وار دے اور دادا سرخو کی ذمہ وار دے دلے دا برخ ورکڑے دا دلے دا عیسیٰ ورکڑے او دلے دا اختیار ورکڑے انسان استا دا حق نہ جوڑی گی نو قسم قسم دلائل اللہ ذکر کئی پخپل وحدانیت باندے نور دلائل ذکر کئی اللہ فرمائی وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَهُوَ الَّذِي أَوْدَى اللَّهَ غَزَاتِ سَخَّرَ الْبَحْرَ چِتَابِ اِکڑے دے دریاب لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا دیڑ پارا چوخرے تاسو د دینا غوخ تازہ وتستخرجو منہ حلیتا تلبسونہا اورو باسے تاسو د دینا حلیتا کالی تلبسونہا چی اچوے تاسو دے لرا وَتَرَ الْفُلْكَ أَوْ وِنِ بَتَكِشْتَ لَرَا مَوَاخِرَ فِيهِ چِرُسْتُ كَوْنْ كِ بَيْنْ پَدِ دَرْيَامْ كِ اُبُو لَرَا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اَوْ دِدَ پَارَا چُولَتَوِ تَاسُو دَرِزْقِ حَلَالَا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او خامخا چه تاسو شکر ادا کے دا اللہ نور دلائل ورا وہو الذی سخر البحر او دا اللہ غزانتے سخر البحران چی تابع کڑے دے دریاب لتاکلو منہ لحمن توریا دید پانا چی اخری تانسو دا دینا وقت تازا دریاب تو گورا اللہ مامور کڑے دے پدی بانے چی طالب وقت تازا در کئی وقت تازا سا مچھلی تو گورا مئی تو گورا یا ساتے باز خلق پا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بانے طنز کئی او یر امام سے بوئی چی مچھلے یعنی مئے دا غوخ ندا اوی قرآن وی لحمن توریا غوخ تازا قرآن و تا غوخ وی او امام سے بوئی چی مئے غوخ ندا ایتا پوئے گی نا امام سے خبر ٹیک کڑی خود پی نا پوئے گی دا سمو آئے چی امام سے دا قرآن خلاف خبر کڑی دا امام صاحب صحیح خبر کڑی خود تپی نہ پوئے گی امام صاحب چی وئی چی مئے دا غوخ ندا نو اغوی پاورف کی پس کی پاورف کی حقیقت کی مئے غوخ دا خو پاورف کی مئے غوخ ندا مثال زو عثمان لپینز سو روپے ورکا او دا تویم ورش دا بازان دو کلو غوخ روڑا دیلان شو ما پسی مئے روڑی تا تو ماویل چی مالا غوخ روڑا تا خو مئے روڑو اس دا مئے سو شیرے مئے خو غوخ دا خو پا عام بول چال کی مئی تا سو غوخ خو نوئی کر نو امام سے بوئی چی مئے غوخ ندا پسکی پا عرف کی پا عام بول چال کی مئی تا سو غوخ نوئی نواز خلق پیدا اعتراض کئی او دا تنز کئی وی تا پوئی گی لتاکلوا منه لحما طريا دید پانا چې اخرى تاسو د دینا لحما طريا غوخه تازه دریا مامور دې تانا غوخه تازه درکای وتستخرجوا منه حليه او ختميږي پکې نه کړه چرته شارټیج راغلې ده چرته د ختمېدو نومې اغستې ده څومره ډیر انسانان دیو تقریبا ہر یو تنی خوری او گورانو نشوالے پک نرازی او دا خبرشتن چیر ختم شو بس دا مارکیٹ نغیب شو لحمن توریا غوخ تازا و تستخرجو منہ حیلیتن آروبان سے تاسو دا دین حیلیتن کالی تلبسونہا چی اچوے تاسو دے لرا او گورا دریام نتاسو سروبان سے سر زر تے روبان سے سپن زر تے روبان سے لالون و جواہرات تے روبان سے او قرآن سڑو تا نسبت کئی طلب سونہا اچھوے تاسو دیلا سر زر خو پسڑو حرام کی او سڑی خوی نا چی سو کی اچھائی خزی اچھائی خو چی خزی اچھائی دا چا تا رزان دا خیستا کولو دا پارا او سڑیا تا تا دا زان دا خیستا کولو دا پارا خز کالیا چایی نو قرآن دا آغی دا آغا اچولو نسبت تا تو کو تلب سونہا چی اچوی تاسو دیلا و ترل فلک مواخر فیه اوینی بتا کشتے لرا مواخر فیه رستو کون کی پا دریام کی او بولا کشتے چکل دریام کی روانی نو تو تو گو رکا دا سخکاری گوئے کہ دا دریاب رستو پاتی کی گئے او دا روانہ دا دریاب دا زان نرستو پریدی او با دا زان نداسی رستو لی او روانہ دا کشتے چا تابع کڑے دستا دا پارا دا دریاب چا تابع کڑے چا دا کشتے نڈو بھائی یوستن راواخ لاپا کڈو بیگی دشکی یو ذر راواخ لورو دا اپا کڈو بیگی او دم للوی شے لوی جہاز لوی کشتے اغپا کی نڈو بیگی دا چاٹنگ کڑی دا ولی تب تغو من فضلی ہی او دی دا پارا چی اولٹوی تانسو دا رزق حلال نا فضل یو تن لاند شی چائنا تا دا علت سامان واخلی اغا کنٹینرو کی وانچائی او دا سمندر پا غاڑا باندی روڑی دگرنگی بل سے کی سامان جوڑ کی واخلی اغا دا سمندر پا غاڑا باندی روڑی ولی تب تغو من فضلی ہی دا غیم روزگار روان و استام روزگار روان یا سات پا سمندر چکم روزگار اوش و تجارت دے دا قرآن فضل وی خواہ سوئی وطا فضل وطا وی او کم تن کم کسان چاگی دغه کاروبارو نکی دا بہر ملن سامان دل تروڑی و دا دیزن حل تروڑی او دا سمندر پا دے غاڑا باندے تو گر آگی روز تروز اللہ اوچت ہے مال کی خیر و برکت راضی ولی زکا دغا تجارت او دغا روزگار تا اللہ نسبت دا فضل کئی ولی تب تغو من فضلی دے دا پارا چی اولٹ وی تاسو دا رزق حلان لا ولعلکم تشکرون وقت دے اخوڑا کالی دے واچو دا رنگی سوالی دا سرشوا او بلی غانی تا مال دولت ام دا سر دے سڑی کی مستی پیدا کی گی کرا مستی راضی کا نہ راضی لگ سڑی کی مستی راضی کا پخیٹا موڑ شو غاخ او خوڑا غاخ کے ڈکے ہوا لے وہی غاخ میں او خوڑا دگرنگی کالی وانچو سورلی و سردا کشتے مال دولت و سردے ولی تب تغو من فضلی نہ سڑی کی مستی پیدا شی نہ قرآن وی ولعلکم تشکرون دا ہر سمے درکڑی دا سر پارا دے دا پارا چی شکر ادا کیا دا اللہ چرتا ناشکری دے دا خلی نو نسی چرتا دا سی او کار او نکی چاگا سبب دا ناشکرے او سبب دا نافرمانے دا اللہ او گرسی ولعلکم تشکرون پا دائرہ اسلام کے دن نا اسے گا دا رب تابدار اسے گا چی پتا باندے یو مقا یو لمحہ یو سکن دا سی رانشی چی تا دا اللہ پا نافرمانے کی اختش ولعلکم تشکرون مخ کیوں گورا وعلقا فی الارض رواسیا او کی خودری پس مگہ کی رواسیا غٹ غٹ غرنا انتمی دبیکم دیو جنا چی جڑکو نوی پتا سباندی زکت از مکی زینی اسے دا سپکی او زینی اسے زینی اسر از مکی اغسوا اغدرانو نزمکا خوچون کی گردش کئی دنورنا چکر لگئی تاویگی نسی سپکو صدرانا نچے دا تاویدن وان ٹیم بزلزلو نچے کم سپک زینو اسپک مادیوی پاغ زینو باندی اللہ دا غرنو لگو نو دا غرن پی یو قسم لمی خونشو نو سمک روان دا تاویگی نو اگا بیلنس او اگا توازون برابر تی اگر دادل چاوکڑل والقا فی الارد رواسیا او کی خود دی پس مگا کے غڑ غڑ غرنا انت مید بیکم دیو جنا چی جڑکو نوی پتا سو باندی و انحارا او جاری کڑی دی نہرونا نہرونا تو گو رکھا دا پلان کے نیر دے و دا پلان کے سین دے و دا پلان کے دریاب دے و سو بولا او تیاری کڑی دی لارے دا لارے دل چا مقرر کڑی دی دا دری دل پا دی غرنو کی چا مقرر کڑی دی دا دری ادم خیل دا و دا پلان کے در دا کدا دری نوے دا یا ساتا بیا بڑی سکول دا یوزے نو بلزے دا سنگت لے کتوے چی غرم میں مات کڑو نو غرم آتول دون آسان کار دے وڑو کشان سرنگ پا کی جوڑی ہو سمرک کلنو منصوبہ بھی لگیائی لگیائی کل پا کی بمونخ لاسے ہو کل سکی کل سکی نو لاری دل پا کی اللہ جوڑی کڑی دی خو انجینئر سو کڑل سرب لگڑی ری آوار اکڑا او گاڑے پی اگر زورو او دا پاسے پی تارکول وان چول او ای سڑک جوڑ شو نور لاری خو پا کی اللہ لتا جوڑی کڑی دی وسو بولا او تیاری کڑی دی لارے لعلکم تهتدون خام خاج تازو سم لارو مومے نو چی پا دغا لارو زی نو دا دن یو لارا دا پا دیم روان شکنا چی ہدایت عمومے و پا سم لار روان شی وعلامات او نور علامی دی دا اللہ دا وحدانیت نور نخی دی دا اللہ دا وحدانیت نور دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت صرف دا نا نور گنش میر دا اللہ دا یوالی او دا اللہ دا وحدانیت دلائل دی وبالنجم هم یحتدون او پس طور باندی ام دی دوی دی لار مندون کی و بین نجم هم یحتدون پا خوان چوکی دا نقشی وغیرن نوی نجی چا با سمندر کی سفر کولو روان بو یاد دا سی روان بو طور دشتی وی اچی تلل بنو پستورو بے لار معلومو نا داستوره په پلان کې زی ولاړ دی، داستوره په پلان کې زی ولاړ دی، نو چې تلل به نو ستوري به ورته معلوم و. نو مثال پاکستان ته به راتلل نو دغه ستوری دی، دغه رنګې بل ملک ته به تلل نو یاره دغه ستوری دی. اوس خو اسانه شوه، ټول ریډار سیستم دی، جیاز کې هم ریډار لګېدلی او دغه رنګې نقشې دي پکې باقاعده او خپلې خپلې لارې هغه مقرر دي. وبین نجم هم یهتدون، او په ستورو باندې هم یهتدون، دوی د لار موندون کې. حضرت قتاده رحمت الله علیه وایي چې قرآن کې الله د ستورو درې فائدې ذکر کړې دي. یو فائده وبین نجم هم یهتدون، چې په دې باندې خلق لار معلومه، او دو فائدې نورې ذکر کوي قرآن. یو ځل تاسو سورې حجر کې اولستل دې مخکې صورت کې، او یو ځل به تاسو اولولې په سورې صافات کې. سورې صافات ابتدائی آیاتونو کې انا زینا السماء الدنیا بزینه الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، دغه آیاتونه سلورم پنځم شپږم دغه آیاتونه. دو فائدې هلته ذکر کوي. یو فائده دا چې خایز د اسمان ستوری د سره پاره دي چې اسمان په خکور ښکار شي، او بل درېمه فائده دا ده چې د پاره د حفاظت د اسمان چې کوم شیطانان برزی او غوکساره نه کوي، نو فرشتو سره د ستوري په لاس کې وي شهاب ثاقب، او فرشتې په دغه ماتو ستورو باندې وړي. نو حضرت قتاده رحمت الله علیه وایي چې قرآن د ستورو دا درې فائدې ذکر کړي، د دې درو فائدو نه علاوه بله فائده د ستورو نشته. او که څوک وایي نو دا دروغ دي، نن یې شورو کړت کړه. ستا کم سټار دی او دا کم سټار دی، سټارونو والا او دا کم چې ینګ جنریشن دی ټول په دې کې تقریبا لګیا دي. ستا کم سټار دی او د پلان کې کم سټار دی او د ډنګری کم سټار دی، سټارونو کې لګیا دي. او زما خو دا سټار دی، استاد دا سټار دی، او قسمت معلومی پر سٹارونو او پر ستورو باندی. یا ساتا قرآن سلورم فائدہ نہ دے ذکر کردی. وَبِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ، او پر ستورو باندی ام دوی دلار مندن کی. اَفَمَنْ يَخْلُقُونَ، اے اغزان چی پیدا کئی مخلوقاتو کمن پشاندان چا دی. لا يَخْلُقُونَ، چی نشی پیدا کولی سشے. یو اغزان تے چا اغا خالق تے دا هر یو شی پیدا کوونکی دی. و هو الخلاق العلیم، او دا الله ډیر پیدا کوونکی، زیاد پیدا کوونکی او پوزات. او بل غانی ته بل مخلوق ته دوانه برابر دی خپلو کې، دوانه برابر کې دی شي. نو ته څنګه وایې چې خالق او مخلوق برابر دی؟ افلا تذکرون، اے ولی تاسو پندو نصیحت ناخلے، پندو نصیحت واخلے کنا. و ان تعدو نعمت اللہ، او کچری شمارے اشمیرے تاسو، و ان تعدو نعمت اللہ، او کچری اشمیرے تاسو نعمتن دا اللہ، لا تحصوها، او بنشمیر لے شیدی لرا، کدا اللہ نعمتن شمیرل شورو کے. اللہ ویستا سو وز بس کی دا خبر نشتا، چی زما نعمتنا زما دلائل اغش میر کی راولی. ان اللہ لغفور رحیم، یقیناً اللہ خامخا بخون کے مہربان ذات تے. واللہ یعلم ما تسرون، او اللہ پوئی گی پاغس باندے، تسرون چی پٹوے تانسو، وما تولنون، او پاغس بانی چخکار کوے تانسو. کس پٹے ام اللہ وی ماتے پتدا، او کس خکارا کے ام اللہ وی ماتے پتدا. اس بیا زجر ورکی مشرکانو تا. والذین یدون من دون اللہ، او اجز ذکر کئی دا آلہ و باطلو. والذین یدون من دون اللہ، او آنکسان چی دویرا مدد کئی بید اللہ نا، لا یخلقون شیئن، نشی پیدا کولی سشے، وهم یخلقون، او دوی دی پخپل پیدا کڑی شوی. اللہ وی دا دوی چرا مدد کئی بی زمانا، نو لا یخلقون شیئن، نشی پیدا کولی سشے، او دوی دی پخپل پیدا کڑی شوی. سشے پیدا کولی شوی. ارونی مازا خلق الذین من دونی، او خواه ماتا سشه پیدا کڑی آغا کسانو چه بید اللہ نے رامدت کئی دوی آیا سشه پیدا کڑی دے سشتا نصور حج 73 کی وئی لا یخلقون زبابا چری چری نشی پیدا کولی دوی یو مچ لرا ولو اجتمعوا له اگر کټول اتفاقو کې دی پیدا کول د دی مچلا الله وی بیا یو مچ نشی پیدا کولې اغه ناقص الخلقت چا پیدایش کې نیمګړې ره اغه نشی پیدا کول ماشه نشی پیدا کولې میګې نشی پیدا کولې اخو دومره عجز دی او دومره محتاج دی وهم يخلقون او دیر بخبل پیدا کړی شوی اموات غیر احیاء دوی سوې ژوند دي کړه ها ایه قبرونو کې چیرې دا ژوند دي الګه چې ژوند نه نو خخول دی ودی ها دی وطن پلار دی یاد غرنګي بچې دی نو کدا بچې ډیرم بیمار شي او انتیائی دا سیشی چی بس اڑو در غیدونی نا پلاری سوئی وی خیر دے رغی گی دے نا ویدی خوش مڑنش وی گور را گور کو بہتا سی کنا خوش کلا مڑش نا بیا خخی کنا زن سر سٹور کئی سکئی خخی کنا ولی وی مڑشو مڑشو نو خلق خخ کی دے وی نجی قبر کے جوان دے و سړی چې ژوندې ده نو خخکړې دی ولې بل دانه چې ژوندې ده نو بهر روزي ولې نه خو عجیبه خبره نو دی وی ژوندې دی وی زمون आवाज اوري او زمون جواب راکړي قران سوې اموات غیر احیاء یو ستا خبره ده یو زما د الله خبره ده د چا به منل وړي ها د الله راشه الله سوې قران سوې دوی وی ژوند دي کنه قران سوئی اموات مړ دي چه دایا تو دي کې کور تلان شي ترجمه قران کې وګوره کما غلط ویل راشه سبا ما ته وای اموات مړ دي غیر احیاء ژوند دي الله سوئی اموات مړ دي غیر احیاء ژوند دي ګوره صرف داسی مونږ ویل چې اموات مړ دي بس زګر دوی خو موی مړه دي خو بیا رسته وای ژوند دي نو قران وای مړه دي خو غیر احیاء ژوند نه دي ګوره بالکل خبره ولا رات کړه و ما یشعرون ایان یبعثون دی وای مونږ ته ښکارو او زمونږ د حالت نه خبردار دي وسړیا ستاند حالت نه خبرې دل سو قران وای اغي ته دومره پته نشته چې قبر نه وکړه پورته کیږي وما يشعرون ايان يبعثون او نه پويږي دوی چې کله به پورته کیږي د قبرونو نه اي ته دومره پته نشته د خپل پورته کیدو پته وته نشته پښتانه وی اول ځان دی بیا جهان دی نو چار کله کمزوري دی او عاجز دی نو حاجت روا څوک دی ها متصرف او اختیارمن څوک دی الله الهکم اله واحد حاجت روا ستاسو حاجت روا دی کیو فالذین لا یؤمنون بالآخرہ پس هغه کسان چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې قلوبهم منکرت زړونه دوی انکار کوونکي دي د دې مسلې نه او هم مستکبرون او دوی ځان غټ ګڼونکي الهکم اله واحد حاجت روا ستاسو حاجت روا دے اکیو یو اللہ حاجت روا یو اللہ مشکل کشا پس اگر کسان چی ایمان نروڑی پوردی رستنے باندے قلوبهم منکرتون زڑن لدوی انکار کون کی لدی مسلینا دکمی مسلینا الہکم الہ واحد دکمی مسلینا لہو دعوت الحق دکمی مسلینا اثبات دا توحید دری مسلینا انکار کر دا دا اللہ دا یو والی منکر دا پا اصل کی دا قیامت دورز نا منکر دے وهم مستکبرون او دی دی زان غٹ گنن کی زان غٹ گنی گا کاک پرست ہو تا مسئلہ بیانی او حق خبر کئی دی زان غٹ گنی کر زخو مالدار مو زما خو مال دولت تے زب قرآن دا سنگا کینا او زب دی غریبانانو مسکنانو فقیرانو سر سنگا کینا زما خو لوی سٹیٹس دی زه خو لوی درجه والا سړی هم مستكبرون او دي رزان غټ غنون کی نو مخ کی وګرا لا جرم شک نشتا پری خبر کی ان الله چیقنا الله یعلم ما یسرون پویږي پاغه سبانی چې پټې دوی و ما یولنون او پاغه سبانی چې ښکارا کوي دوی دوی چې سپټې الله و یوم ما ته پتره او سچ ښکارا کوي او مم ما ته پتر تغمک کمنی امات معلوم دی او کنمنی امات معلوم دی او التویر و مستكبر زان غټ غنی ورا انه لا يحب المستكبر یقینا الله من نکای المستكبرین د زان غټ غنن کو سره کم چې زان غټ غنی او زان تسوی متکبر دی یا ساتا الله دا غسره من نکای ور او غد بندیانم بدیش دا څه دو کنه د بندیانم بدیش کم چې پخپل متکبر نه عاجز ای نه چې کم تن تکبر کيو دیو ته وګوري نه دیوی زم نفرت ته پیدا شي مین وسره نه کوي یا سات خالق حقيقي اغه هم وي انه لا يحب المستكبرين یقینا دا الله مین نه کوي المستكبرين د ځان غټ غړون کو سره نداړم به باب 23 آیاتونه په دې کې تخویف اس بات د رسالت دلیل وحی او به دلایل عقلیه شروع کړل ان شاء الله.